فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahana kala kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Qodobada caawan idinkugu hayna waxaa ka mid ah: dowladda federaalka oo sanada xabsi iyo ciqaabaad kale ku xukuntay tiro ka mid ah ciidankeeda oo ka soo cararay furimaha dagaalkii caad ee lagu jabiyey askarteeda. Waxaan idiin soo gudbi doonaa garsoore magacaabaya askartaasi iyo xukunkii lagu riday. yaa ilaalin kara midnimada dhuleed ee Soomaaliya? maqaal qodobkani si qoto dheer uga hadlaya ayaa caawa barnaamijka idinkugu haynaa. mid ka mid ah sanatarada aqalka sare oo ka digay in la iska horkeeno dadka Soomaaliyeed iyo qowmiyadda Oromada oo dhibaato kala kulmaya dowladda Itoobiya. ugaasyada iyo nabadoonada degmada Saakow oo yeeshay kulan ay ku soo dhaweynayaan howlihii degmada Saakow uu ka qabtay guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. waxaa sidoo kale caawa barnaamijka qayb ka ah aragtida dadweynihii daawaday filimkii laga soo saaray dagaalkii weynaa ee caad. waa hagaag dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada. caawa waa habeenimaysiniin ah taariikhda hijriyadan ay ku beegan tahay 17 bisha Rajab sanada 1404 hijriyada, dhanka kalena waa 28 bisha koowaad 2024. aan soo qabano qodobka ugu horeeya. dowladda federaalka ayaa waxa ay sanado xabsi iyo ciqaabaad kale ku xukuntay tiro ka mid ah ciidankeeda, kuwaasi oo ka soo cararay dagaalada ka soconaya gobollada Galgaduud iyo sidoo kale Mudug. ciidankan ayaa waxa ay soo gaareen deegaano ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka, waana la qabqabtay iyadoona maxkamad ay soo tagtay dowladda federaalka. askartan ayaa qayb ka ahaa firxadka ciidamo tiro yar oo ka badbaaday dagaalkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka caad, kaasi oo afka ciidda loogu daray ciidamada dowladda federaalka. maxkamadda dowladda federaalka ee dhanka ciidanka ayaa askartan qaarkood waxa ay ku xukumeen 5 sano oo xabsi ah, qaarkoodna hubkii ay ka soo carareen oo had gacanta ugu jira ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu xukumay in ay iibiyaan amaba ay ku soo celiyaan gacanta dowladda. askarta ayaa u badnaa maleeshiyaadka gorgor ee ay soo tababartay dowladda Turkiga, waa kana garsoorahooda oo ku dhawaaqaya xukunka iyo sidoo kale magacyada askarta soo firxaday. jeeddu ku dhawaaqash xukun maxkamadeed. maxkamaddu markay aragtay eeda uu soo jeediyey xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida uu ku soo jeediyey eedeysanayaasha hoos ku xusan, maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysanayaasha oo ay ka hor qirteen maxkamadda horteeda, isla markaasna ku qorteen inay kasoo baxeen furinta cadowga, maxkamaddu markay dhageysatay doodii qareenka u doodayay oo ku dooday loo fiiriyo sifaalaha dambiga fudeed, maxkamaddu waxaa u caddaatay rog dable xooga 48,236 Haaruun Cabdinaasir Maxamed 23 ina Faaduma Maxamed Cali ku dhashay xamar ka tirsan ururka tobanaad guutada 87-aad guutada 18-aad ee gorgor 2 deble xooga 60,399 Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir Shariif 23 jir ah ina Dowlo Maxamed Cali ku dhashay Gaalkacyo ka tirsan guutada 18-aad ee gorgor deble xooga 48,321 Maxamed Maadey Xuseen Madow 25 jir ah ina Iqliimo Cabdiraxmaan Xuseen ku dhashay Baydhabo ka tirsan guutada 18-aad ee gorgor 4 deble xooga 48,268 Haaruun Jeylaani Maxamed 20 jir ah ina Caasho Naaji Xuseen ku dhashay xamar ka tirsan urur ka tirsan guutada 18-aad ee gorgor 5 deble xooga 60,271 Saadaan سيد علي حسن عبد الله لباتن جرأة إنه ويلو عبد الله مالك كل شيء حمد كترسن ويتدى سيدات يبتغنات غرغر لح دبل حوغة أفرتن إيا سيداتكم لباتن قل سقاشن إيا شن سيد علي عثمان سني حسن لباتن إيا كو جرأة إنه سهر فارح مهدين كل شيء حمد كترسن ويتدى سيدات يبتغنات غرغر طلبوا دبل حوجة أفرتن هي سيداتكم سدح بقول طمن يلا عبد السلام علي آدم عبد الله لبات جرأة هنا حبيبه محمود أحمد كل شيء حمر كترسن أور كترسن قلت هذا سيدات يطبعن على جرجر سيدات دبل حوجة أفرتن هي كوكو لبقول يشان أحمد عبد الله محمد أحمد لبات يكو جرأة هنا فرح يوسلي معه كل شيء جالكسي كتر سنجو تدسي دي طبعاً دي قرقر دبل حوكة لحدن كن لبقل حسين محمود حسن أي بكر لباتن إيا شنجر أه إنا حليم عبد الله حايو كل شي شبه لغا دحي كتر سنجو تدسي دي طبعاً دي قرقر طبعاً ألف لي حوكة أفرتن إيا كوكن لحدن يطلبوا ظاهر حسين على السو أرالي صدن جر أه هنا حليم عبد الله كل شيء هنا حليم عبد الله فارح كل شيء ألير كتر سن أورك تضباط جوتد سيدد يرتبان هذا جرجر دبل حوجة لباتن هي سدح كن أفر بقول اللبو أحمد عبد الله وهلية حاجة لباتن سجال جرأة هنا حبيب علي دعسو كل شيء دوس مخيب كتر سن جوتد جوتد تمن يرتبان جرجر waas oo maxkamaddu ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ah oo ah ka fagaasho goob ciidan bi dabl xooga 23402 ahmed abdullahi wehliye haajiga 29 jir ah ina xabiibo ali duciso maxkamaddu waxay ku xukuntay qoray bkm ah waaga kasi wuxuu ahaa mid ka mid ah garsoorayaasha maxkamadaha dawladda federaalka oo xukun adag ku ridayay maleeshiyaadka ciidanka gorgor ee soo toobartay dawladda turkiga kuwaasi oo lagu jibiyay dagaaladii ka dhacay qayb ka mid ah gobolada mudug iyo galgaduud haba ugu dambeeyay kii ka dhacay deegaanka caad qayba hore barnaamijka dhaw waxa wareysiidayaan marayna ya ila alin karah min nimada dhuleed ee Soomaaliya taasi waa ciwaanka maqaal dheer oo si qoto dheer looga hadlayo qodobkan waxa soo jeedinaya Cabdi Fatax Faarax Diiriye intii sanadkan bilaabmay waxa aad u soo shaacbaxday hadalhaynta cida xaq u leh ilaalinta madaxbanaanida dhuleed ama badeed ee Soomaaliya dawladda federaalku waxay ku doodeysaa in ayadu xaq u leedahay ilaalinta badda iyo bariga Soomaaliya halka maamulka Soomaaliland uu sheeganayo inuu xaq u leeyahay heshiis la gelida cidii uu doono hadii uu maslaxo u arko maamulada kale iyagu ku dooda inay ka tirsan yihiin dawladda federaalka markii ay doonaan ay ka hor yimaadaan tusaale ahaan maamulka galmudug waxa uu Itoobiya ka codsaday koronto in la soo gaarsiiyo sida uu sheegay safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya halka dhanka kale Xasan Sheekhna uu diiday kulan dhexmaray isaga iyo Abiy Axmed Xasan Gurgurte oo mar laga wareysanayay telefishinka Al Jazeera waxa uu ku nuuxnuuxsaday in Itoobiya xaq u leedahay helitaanka marin badeed balse habka ay hadda u marayso ay qaldan tahay in ayaga la soo maranayo hayd ambassadorka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya oo shalay Addis Ababa ku laabtay waxa uu ka dhawaajiyay in xataa hadii ay Soomaaliya heshiiska is-afgaradka la geli lahaayeen in aanay Soomaaliland ogolaateen in Itoobiya soo degto dhulkeeda waayo waxay isku arkaan dal madax banaan haddaba dadka sida isku khilaafsan ma hanan karaan midnimada dhuleed ee Soomaaliya ma yihiin quwad lagu tashan karo oo cadaawaha iska dhicin karta maxaa kuwa loogu yeero beesha caalamka ugu qayla dhaaminayaan khatarta heshiiska oo ay u leeyihiin Al-Shabaab baa ka faa'iideysan karta Soomaadan xaqiiqsan in Al-Shabaab ay tahay isha keliya ee Soomaaligu leeyahay marka ay noqoto difaacida qarannimada Soomaalida marka aad eegto maabka dawlad deegaanada Itoobiya waxa aad loo soo durkiyay xuduud beenaadka Itoobiya oo la keenay meel u dhow gobolka Awdal Haddaba intii aanu Muuse heshiiska la gelin Itoobiya, waxaa jiray is-afgarad xildhibaano ka tirsan Awdal oo ku metela Somaliland iyo dowladda federaalka, kuwaas oo in heshiis lala galo Itoobiya caadi u arkayay. Waxaase weydaartay Muuse Biixi isagoo ka fogaanaya in maamulkiisu dhaawac gaaro. Siyaasadaha guracan ee siyaasiyiinta iyo oday dhaqameedyada hadda Soomaaliya u taliya wax kale kuma dhisna oo aan dhuuni ahayn. Caadi ahaanba dowladda federaalka ay waxaa dhisay Itoobiya lagamana yaabo inuu nidaamku caarido ninkii dhisay, waayo horaa loo yiri mutul ninkii dhisaa ka weyn, halka Soomaalidu waxa uu ku jiraa shareecada. Shareeco iska socotaana ma jirto ee ciddii waddo oo dhallinyarada ah la raaco. رعوني بحب وإكرامي فلله شكر. وهاك دي سيال ولي برامشك دو حواري سيدا ينكوكو دي جرنا وسيدا ينبضونا دا دقمدا ساكو ايا وحا اياشين كلنا يكسو دوين ايان هوليه دقمدا ساكو وكاقبتاي قدiga فتها دها اي حركة دا مجاهدين تل شباب وكوانا قاركم دا اوغا سيدا ينبضونا دا او كهليا. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركور وحن سلامة يا بعض إعلامك وحن لي السلام عليكم. كديب شهور ذا المانت أن أفرديني وحا أنك أهل ليني وحي أهيت فتهذي دعاي سنة كان بيه مجال مالي أيقارين يعني أهل ليني وحا إلهي مهدي ساه gudigii fatahadaha ee xarakada ay noo soo dirteen xaqiiqad wax badan bay qabteen. Haddii aan lahayd dadka in loo gurbado oo tuuriga biyaha laga soo qaado, haddii aan lahayd in raashin loo qaybiyo, haddii aan lahayd in qalab la siiyo, intaba ilaah ku baas way ku dadaaleen. Haddana waxay noo soo direen lajno oo hadda hawsha ku jirto buufinta kanacada cayaanka dhashay meelaha biyaha. Markii ilaah ku baas waxaan u fadhinay maanta ka hadlina intaas arrimaha كنت وحيان كتكي وحكو دادون صاحبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جميعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يمهن نقاني الله نابوري والله جندي قولك يا معناها بغشنين كويتي ونا لكلوني مركا الله أمهن نقان بعد جاي معناها دين ما يمهن نقاني قولكي إيو الدقمدي iyo maanaha rigi makaatiibtii la socday oo kormeer ahaan ninka kooyeen na weydiiyeen caafimaadkan iyo xaaladooyinkana na weydiiyeen yoona mahadnagaan. Kadib ma jiray fatahaad oo eedan adag oo maalintan tan ahna maray oo intixaam hayd. Alxamdulilah ilaahay mahadiis. Gurmud ahaan walnin gurmudii oo gudigii abaarah si raashin bixinta ama shandarwooyinka ama dadku gurubaari guryaha leen sameeyay oo baayooyinkii iyo alaabti leen qaybiyay eed iyo maanaha yallanka dadaale. Kadib maanaha haddana may faa'iido helnay oo degmooyinkii wadooyinkii burbureen in gobolkii handir baldoosa oo wadooyinkii la nidaamay baabuurtii si nidaam leh sharaf leh maran, taasna maanaha hadda eed iyo aan ku faa'iidni biidnillaahi taala ganacsiga iyo magaaladii hadda sharafti iyo nuxurtii aan si hor yahan nagatay. Ilaahay fadlijay xoolo manoo baabacna dadna manoo ka dhimana, laakiin dhibaato lala kulmay oo barakeen oho guryaa laku baahi la jirta. Marka baarihii xataa oo baadiida ilaahay neenamo haddii biyogi ku bahan haani baadiida hadda walku baah bayla galeyti walaamahay mawrududu walaamahay dhibaato kalena deeri male xoolo roon alxamdulilah ilaahay dhibana geysana. Marka antaas ma in baahana markan in wadooyinka maanaha meel dhiman la hagaaji magaalada boholo maanaha ta ka xaraareysan gohon in buundooyin lama oo kala neysar ama boholo magaalada la ku wareejiyay codsani may kala doosanay boxoshii diwaari in lama buundo oo kala boholo la saaran codsani haddii ilaahay ma maana raaydee warkaasi in ku qaadanay waana laga doogni antaas ajar. بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا واسك باشا جولان جبوينك واس موسى محمد قليل أن سيدا نقوبة إيقه ريسة أي شاكتي فتهات كمانتا مقالة قبتي إن واحي قيدبا بقول كيبا بقول إله سبحانه وتعالى وأنو قرقاري gargaarkaas oo hadii waxa naga dhimanin xoolan ay naga dhimanin aad ii aadan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu mahadinina kidib waxa dhacday gargaar oo xarakada shabaab mujaahidiin ay noo gargaartay Ilaahay ba gargaar leh waxay nagu sameysay raashin ay bixisay lacag ay bixisay dhar qaniic ay bixisay alxamdulillaah ba ku mahadsan meelo far badan moosaas oo kala degmada kamid ah ila abdigmooyinka kala way sameeyeen haddeentana waxaan codsanay sida magaalada boholadooda in wax laga qabto biyaha magaalada soo maraayna laga wareejiyo erigaasna waan sheegnay boholada sida naaqoodo kalo waan u sheegnay in macnaha buundooyin loo sameeyo sida hadda macnaha magaalada markay saas ay tahay meelaha qatarta ah in la hagaajiyo waan sheegnay tan kale wadooyinkii isu gooyskii jilib iyo ila dinsoor dhulkan waa la hagaajiyay agafaa ligliyay boqolkiiba boqol way hoos way kala socotaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku mahadsan thumma walaayata mujahidiinta ku mahadsan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan karajeynaynaa inuu ilaahay gaalada jibiyo intaasaan karajeynaynaa inta kale walaayada aad iyo aad wax noogu qabatay mahad ilaahay baa iskale thumma xarakata shabaab mujahidiina iskale annaga nuqbada ahne doorkeeda waan ka qaadanay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan leenahay kubi iimaan ku dhinto allah nagu daro een ugaas inta aadan ka bixin waxa kale jirto een beesha aad ugaaska u tahay meelaha ay degan tahay fatahaduhu waxyaalo intee la agbay garsiin aad iyo aad sida jeenka wabi way degan yihiin dhinacaan jawaari way degan yihiin dhinacaan salag la xagiisa way degan yihiin dadka jawaari xagga jiraan waxaa ka dhacday dhulkii ay degnaayeen biyaa soo maray maanta tacab kuma yaalo meel meel meeshi taag ihiin maahan meeshi shabeh wax ku yaala male xoolo uguma dhiminin dad uguma dhiminin alxamdulilah waa ku mahadsan dhinacaan webiga xaggiisane beerihii tacabkii meelo bacaad saaran waa jirtaa beeraha beero aan saarnayna waa jirtaa tacabkii lagu dhigay xagga galeyda waa iska fiican tahay xagga sisintaya aqaab daran ilaahay subxaana wa tacaalana ku mahadsan ilaahay wax iskanana ku shukrinaynaa qadirta allah iskale diyaar baa una waan qaadanay ilaahay subxaana wa taala waxaan ka rajeynaynaa inuu ilaahay caafimaad iyo nabadgeliyo ilaahay nusiyo gaalada jebiyo intaasaan leeyahay annaga waxaan u ahan sida hadda ugu hadlan aad iyo aad meelaha ay wax ka qabatay boqolkiiba boqol waan ka hadalnay aad baan uga hadalnay waxqabadkeedii ilaahay subxaana wa tacaala a dhan ummadda waxa waaye meel haddii wax la waa'o ilaahay baa dhan xarakada ma dhammo ilaahay subxaana wa tacaala a dhan wixii ilaahay uu tirigalina waa laga qabtay annagana waa ku qanacsannahay meelaha ay wax ka qabatay waa ku qanacsannahay ka badanna haddeertana hadda waxay sheegtay meelihii dhinnaay ina aan wax ka bixinayno waa sheegtay oon dib ugu laabanayno weli ma aan dhammaanin marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay iimaanka allaha nageliyo iimaanka allaha nageliyo kalaamatu llaa ilaaha ilaa kuwa ku dhinta allah naga dhigo kuwa ilaahay gaala ka jibi allah nagu ka dhigo intaasaan ku gabagabeyna wabilahi tawfiiq sidoo kale waxaan ku laabtay ugaasbiyey ugaasbiyey toddobaadkani xarakada mujaahidiinta al-shabaab guulo waaweyn ayay gaareen nuqbadiinii kulanka maanta ay yeelateen ma oga hadasheen kulankaasi guulaha ay gaartay xarakada bismillah alxamdulilahaa waa ilaah ayaa ku mahadsan guulaha xarakadu ay gaartay dagaaladii gobolada dhexgalgaduud iyo mudug dagaalkaa u dambeeyey caad murtidiintii soo baxaystay shanta xaro lagu xasmiyey waa ka hadalnay waan ugu duceynay mujaahidiinta in uu ilaahay guul kheyr qaba soo hoyo intii shahiiday ilaahay shahaadadooda ka aqbalo intii dhaawacantay ilaahay dhaawacooda haafiyo waan fiirsanay filankii xataa shalay markii uu dagaalka dhacay kun murtidiinta sheeganaya isaga murtii kooxays waa iska caabinay ay lahaayeen maanta waxaa ummadda oo maanta meel kastoo joogto maanta iclaamka waxaa isla marayaa baraha bulshada dadkii ka hadlay nin wali markuu arko beentii ay sheegeen hadda kor ayaa waxay ahayd maalintii oo janaa cabdalla markii saan kau dhacday waxay dhaheen waa iska caabinay markiina waa ilaahay xaafide maktabka iclaamka alkataa'ib ilaahay waxaan leenahay xaafidyo oo mar kasta ummadda ee dhabta ituso itaabsii waxay markaas caba sheegay iyagana waa u duceynna waan u mahadinaynaa marka wiilasheenana waa u duceynna xarakada waa u duceynna xarakada iyadoo dagaalkaas ku jirto maanta oo dagaalkaas ku furiyay yaa haddana hadday abaaro dhacaan ummadda way u istaagtaay way kaalmaysaa hadday fatahaado dhacaan ummadda way istaagta way kaalmaysaa dhinaca jihaaday ka wadaa dhinaca caafimaadka laga wadaa dhinaca waxaa laga wadaa beerihii dhinaca waxaa laga wadaa waxbarashadii dhinacana masiibooyinka abaara marka dhacaan ummadda waa loo gurmadaa ilaah ayaa ku mahadsan meelaha ay joogaan maanta fatahaada way ka dhacen maanta ummaddii cid wax u qabatay male in weliba maanta wuxuu keliya u taagan yahay suu jago weyn lahaa ummadda uu jago ku raadanaya waa ummadda baabayso waxaanuma qabanayo marka ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan u sheegaynaa inay arkaan beenta mar kasta la sheegaya waa mid isu kale waxaa arkaysaan maanta baddeena in lasku haysto maalin hore baddii waxay ahayd lasku haystay kenya lagu haystay waa arkayseen haddana xasan garwiis hadda daraad markuu joogay puntland waxaad maqlayseen markuu ka hadlayay dekedo badan ayaan hore u siinay buuri tan waa lagala gabaday mooy hadii og yahay kama hadleen uga hadleen waxa waaye maamul gooni asa aad dhiibay uu ka hadlaa mooy hadii asagoo soo maraa waa liibla ilaa heshiis uu ku jiray filab lagu saaray suba wax saxayayo iyo jabuuti joog marka ummada muslimiinta waxaan leeyahay maanta waxa loo soo jeedo waa nafti waa maalki waa cirdigi waa diintii marka nin kasto muslima waxaan leeyahay ilaahay ka cabso arag wax meesha yaalo masiibadan maanta dhacday ee fataadaha waxaana kasbanay ilaahay waxa waxba noo mooysana laakiin anaga ayaa kasbanay haddana waxaan leeyahay ilaahay waa tawba ku tawba keenay ilaahay wixii aan marnay waa marnay aan ugu shucel ilaahay tawbaan leenahay ummada muslimiinta markaas waxaan leeyahay tawba keento dhibkan maanta waddanka u arkay wax loo soo jeedo guulaha ilaahay nasiyeen guulaha cidii soo hoysay xarakadeena amiga u sareeyo waxaan leenahay jisaakum allah khayr ilaahay haa in xafido miisaanka allah uu kabo shahaadiyan la aqbalo dhaawayn allah caafiyo saasan leh ugaaska beesha ee ajuran ee ugaas oo ku jeeda gacan baa ku taagan ee aniga codsiga oo yeelayo barnaamijkan uu gabagabo yahay ugaas biye wuxuu ka dhabaajiyay guulaha xarakada ay gaartay iyo waxqabadkeedu ka sheekeeyay adigu ummada Soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaa bismillaah waxaan ugu baaqaa horta hore waxaan hormarinaa gabayaraan hormarinaa gaal quraan dhikun waay guule ee behey waay gaal iyo gurgurtaba godkii gashina idin ku soo galeena garabne guula garabno eh geerina kama cabsi qabno hadaan geeriyoonina janaan galeena allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu shukrineena tan kale usb runtiis waay markay dhacday macarkooyinka markay dhacaan boqolkiiba boqol gaal iyo muslimne guul muslimiinta iskale ilaahay ba u heelin haya annaga marka muslimiinta waxaan leenahay cabsi qalbigiina ka bixiya in aad ku dhimataan oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin siiyo shahaado oo idin siiyo nin walba rag iyo haweenba waxaan leeyahay haweenkan waxaa laga rabaa inay garab istaagaan oo ay bixiyaan go'yaasha wax walba oo lagu isticmaalayo furunta muslimiintana waxaan leeyahay in aad garab istaagtaan walaalaha muslimiinta mujaahidiinta garab istaagtaan gaalo waajabtay gaalo waajabtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax garab maan dara dagaaladii ka dhacay ka dhacay waxaan fiirsanay filankeeda waa fiirsanay boqolkiiba boqol aad ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu mahadinay ilaahay ba garabkeena ah guulahan ilaahay ba iskale anaga malihiin anaga waxaan leenahay ficilkan leenahay maahan ilaahay ba garabno ah xabada ilaahay ba rida marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu mahadinayna guulahaas farad badan mujaahidiinta meel walba joogto waa idin salaamay salaanta alla subxaanahu wa ta'aala xaggiisa kasoo baxday tayada kasoo baxday intaasaan idinku salaamaa inuu ilaahay idin nabadgeliyooyo inuu ilaahay cadow idin ka qabto inuu ilaahay guul idin meeshaad gashaanba aad geeri maahayn ay bakhti maahayn wax kale aysan ka dhicin kii shahiidan ilaahay shahaada allah ka aqbalo kii dhaawacan dhaawaciisa allah u fududeeyo kii caafimaad qaban ilaahay iimaan zaa'id allah siiyo intaasaan ku dardaarmina ugu dambeyntii ugaas waxaa jirto dowladda federaalka waxay warbaahinada ka baahisay in dagaalkii caad ay iska caabiyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab adna waxaad leedahay waan filinkii ayaan daawaday bal arrinka ay sheegayaan in filinka aad daawatay bal noo sheegay aslan baba gaal iyo muslim waxaa run sheega oo ilaahay ugu dhowaana muslimiinta annaga dad muslimiin nahoo meeshii dagaalkaas lagu galay muslimiinta joogtay mujaahidiinta ayaa noo soo tibisay idaacadda waa inoo soo tibisay waa aragnay waan dhegaysanay filinkan waxaan ka dhegaysanay shan xero in aan xilfaha loo taagay adabkii yaalay laga soo qaaday ay baktigoodan meesha ugu tuurin yahay ayaa filinkan aragnay walaalihii meesha ku jirayna oo walaalihii wiilashayda ku jirtay oo inoo soo tibisay guulahaas ilaahay baa nisiyey cid kaloo nasiin karta mal ilaahay baa nisiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mahadsan marka haddii ayaga ay yiraahdaan wax kama tegin wax ay yiraahdaan waxaas wax lagu jeedo maal nin ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caasi hadalkiisa lama raacayo ninka ilaahay subxaanahu wa tacaala garabkiisa ahoo dagaalamaayo diinta ilaahay oo u dagaalamaayo ninkaas oo ilaahay rumeeyey ninkaasaa warkiis la qaadanamayna gaal futucad aan warkiis ma qaadanayno waxay sheegayna waxba kama jirin nin ilaahay ku caasi warkiisa ma qaadanayna annaga waxaan qaadanaynaa muslimiinta barti iidahee degneed oo joogtay oo xoog lagu haystay ayaan warkeeda qaadanaynaa iyo mujaahidiinta meesha gale ayaan warkeeda qaadanaynaa marka waxaa la sheegayo oo ay idaacadaha oo murtidiinta sheegaysa wax kama jiraan annaga guul ilaahay ba aan siiyey guulan haysanaa ka fiicanna ilaahay wuxuu yidhi adcuunii astajib lakum ilaahay annaga waa baryaynaa ilaahay baanu ajiibaa inuu gaal ilaahay jibiyo ilaahay waa baryaynaa masaajidaha waxaa ka socdaan qunuuda ka socdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa noo yeela diyaaraan u nahay safka hore inaan galnana diyaaraan u nahay inaan gaalo ciribteeda aan tirno قدك كجسنا أوغلنا يعني إله سبحانه وتعالى كرجنينا سأبقى فخورا بإسلامي وهاجك برامش كده وحوري سيدا يعني برتنك وجرنا هبينكي حالي مؤسسة الكتائب جرب كور بهي نيد حركة المجاهدين تل شباب وحاي سيدا يسي مقال طبعاً دقيقة يقدر سكنها سعنا يا كاسي ولا غضا وانكر يقاب كي ودعي دجال كي آت كأبلارنا أديان كعادة كقادن إذا ماذا حركة المجاهدين تل شباب هل كاسينا لقصة أفجري أسكرتي دولة فدر على كي كسجنيد مقال كياسي آت وبهي لنك برها إنترنت كا qaar ka mid ah dadkii daawaday oo si gaar ah ugu xirnaa warbaahinta Al-Furqaan ayaa aragtidooda ka soo dhiibtay muuqaalkaasi Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wariyasha Al-Furqaan aad baan salaamayaa wa awood dujana salaanka dib filanka aad baan u daawaday ma sha Allah ee dhawr janwaan daawadan ku xishtay ee badba meeshii ga soo jiitay 1500 ciidan oo rag yar markiisa oo kunba aan gaarin oo yar ah ayaa meeshii u daatay wixii meesha nimcada taalay iyo qaniimada taalay ilaahay gacanta soo galiyay marka halka waxaad ka dareemaysaa ilaahay awoodiisa iyo xaqqa inay halka ay ka socdaan ayaa dareemaysaa waayo ragaas waxay xambaarsiin hami ilaahay ma arkaysaa hami caalami ah ay xambaarsiin marka mal walba meel walba meesha ay galaan ama meel alaala meeshi ma arkaysaa wajahan ilaahay baa ma arkaysaa u furaya aad baan u faraxsanahay mar walba aan ku ceystana aan ku celiyana waxa weeyaan wax ii biiraya ee ma arkaysa yaqiin baa ii biiraysa waxaanu arkayna Falastiin ma arkaysa ee xaaladda ay ku sugan tahay say ahayd imaanta ma arkaysa intuu Ilaahay gaarsiyay meel walba mujaahidiinta ay ka dagaalamayaan waa sida weeyaan ee waxa weeyaan Ilaahay mar kolba Ilaahay baa macooda ah kam min fi'atin ghalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah marka culimada warkoodana ku lafaaqnaa wax xujo ima arkaysa cid xujo dhameystiran weeye cidii waxaan ogeynaynaa de waxbay ku kala baraysa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi ani wixii ugu horeey oo isoo jiitay oo filimkaasi ka faa'iiday waxay ahayd walaalaha mujaahidiinta digaalkooda say u digaalamayaan nin waxa way xabada say ugu ridayaan gambashama walaalaha maadaama ninka iimaan u leeyahay hal qof ay ka gabanayaan malaha iimaanka xisiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyana yeelay marka nimanka saay hadana u carareen socodkooda iyo orodkooda faraha badan Ilaahay rucubiga iyo quluubtooda argagax uu galiyay yeelaysa marka nin istaaga ee nin hakada waa la way banaankana way ka buuqaan ee banaanka waxay rabaan ay ka sheegaan laakiin mujaahidiinta marka isqabtaan meesha wixii ka dhacay si loo kala farxaday oo loo kala cararay Ilaah subhanahu wa ta'ala ogaay anagana waan daawanaynay marka qodobka koowaad uu soo jiitay oo waxay ahayd orodkii iyo cararkii ay carareen sidii ari laga qaaday oo kale oodan laga qaado kaleeto oo masagal loo daadiyo kale ay kala carareen aan la yaabo arinta isoo jiiday taas ayay salaamu alaykum warahmatullahi Masha Allah walaalayaal muqaalkaasna waan daawaday waana markay waana maasintii 100% waa Allahi waa arintii waxaan la yaabay muqaalkaas inta waxa badan waa iiga baxeen marka waa kaasa waa salaam walaalayaal Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Akrama marka hore waxaan baljeenayaa tahweenta idaacada Al-Furqaan jeeristaashaan marka xigaatan raayigayga ku dhiibto waxa iiga baxay filinka ayad Ilaahay baan kulli ka fiirsan karnaa daacadu ilaahay waa duul ilaahay duuleeyay inay runtii ay ku diirsadaan sida loo galay ama loo laayay inay wax runtii habeeyay ku muuminiintii inay ku raaxaystaan ayaa runtii iga baxday weesh fi suduura qolka muumin aayadaas runtii iga baxday kolay akhyaarta ku taxan idaacadu kolay waxay runtii mataqaanay ay aad ugu diirsadaan way iga muuqataa runtii ninka fuulihiina kolay wuxuu runtii ku dhiirado in ragal iska dhicin karaan way ka muuqataa marka runtii waxaan leeyahay insha Allah tagaa media ka gare Allah barakeeyo kuwa ku alaabsan insha Allah ilaahay uribtooda xamayo oo jiyaanayna walaal filanka wuxuu ahaa filan aad iyo aad u cajiib ah waxaad arkaysaa gaaladii oo la bursanayo ayagu ku hadaaqay subaxii ciidamada mujaahiinta waan iska dhicinay iska caabinay haddana filanku wuxuu soo bandhigayaa gaaladii oo la bursanayo oo cararayo insha Allah ta'ala gaalada ha arkaan filinka ha fiirsadaan waxa way sidoo loo galay insha Allah ta'ala ku qos qaataan ayaa daas ayaan dhigay markaa waxa iga baxay filinka in ay gaaladu markasta ay ku hadaaqaan been mujaahidiintan ay heegan ugu jiraan sida ay runtu soo bandhigi lahayn insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Warbaahinta Alfurqaan waa idin salaamay. Salaan kadib cadowga Ilaahay si loo galay waan ku faraxsanahay. Aad baa waxaa u farxay jabkoodii. Tan kale waxyaaba isoo jeeda waxaa ka mid ah tiradooda markii la sheegay intay la ekeed iyo saacad gudahood si loo soo gabagabeeyey baqtigooda banaanka cad loo weeray. Aad baan ugu faraxsanahay maasha Allah. Waan tiradii la sheegay si loo galay isma laha. Wixii ghaniima halkaas laga qaateyna waxaa waxyaaba aad indhaha usoo jiidana ka mid aheyd. marka waxaan ku tilmaami karaa waxa weeyaan fasharid bihim man khalfahum ayaan ku tilmaami karaa waa aanan ayaa u tahay intii ka dambeysa. tan kale maalintii jimcada anigoo quraanka akhrisanayo qolka alle waqadafa fii quluubihim arrucba fariiqan taqtuluuna wa ta'siruuna fariiqa ayaan daawaday sawiradii isla markiiba ayaan ku fasareeba markaan arkay si loo galay. asalaamu calaykum waraxmatullah. bismillah anigoo ah magacayga subeer oo jooga magaalada muqdisho haddii aan aragtideeda ka dhiibto filimkii Alkataib soo bandhigtay waxaa indhahayga ku arkay in ay al-shabaab yihiin dad aan la loodin karin oo alle garabkoodu yahay. filimka waxyaabihii ugu yaabka badnaa waxaa ka mid ah hal qof oo ciirsanaya 20 meeyo iyo sida ay al-shabaab u wateen gawaaridii dowladda. midda kale waxaynu aragnay in ay dowladda ay leedahay dad baraha bulshada beenta ugu shaqeeya. al-shabaab waxaad ogaatiin in ummadda soomaaliyeed ay idin jecel yihiin, taasi waxaa marag u ah haddii ay al-shabaab qabsadaan magaalo sida dadka u soo dhaweeyaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. baahda warbaahinta islaamiga Alfurqaan bacd assalaam. aniga run ahaantii waan daawaday filimka ay soo saartay Muuse Alkataib. aad ayaa ugu farxay jabka gaaray milishaadka dowladda. run ahaantii xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa xasan gurguurtay oo ku fashilmay dagaalkan uu ku ciyaamiyey jihaadiinta. waad aragteen wixii ka raacay dowladda federaalka Galcad mise Gawaay, Xawaadle iyo Runirgood. sidoo kale waad aragteen in waxaa la dhihi karaa xilligan hadda dagaalku uu socdo shabaab xilli ay ka awood badan yihiin horta ma jirto. ugu dambeyntii dhalinyarada dowladda federaalka ee lagu soo guray furumaha dagaalka waxaa u baaqayaa in ay usoo laabtaan dadkooda iyo diintooda. asalaamu calaykum. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. warbaahinta islaamiga Alfurqaan waan idin salaamay bacd assalaam. aragtideyda haddii aan ka dhibto filimkii Muuse Alkataib ay soo saartay, filimku waan daawaday, waxaa isoo jiistay runtii oo qalbigayna aad iyo aada ugu farxay. kuwa murtadiinta oo sii cararaya walaalaha muslimiinta ee mujaahidiinta ana sii eryahay ayaa aada iyo aada isoo jiitay. waxaa kaloo isoo jiitay ciidamada mujaahidiinta markii ay saldhig iyadii ay halkaas ay ku lahaayeen kuwa murtadiinta ah ee mujaahidiinta ay qabsadeen, kan bacdina ay gaadiidka iyo xubkii sanadka ciidan oo halkaasi kasoo gurtay oo kasoo kaxistay ayaa dhanka kalena aada iyo aada isoo jiitay. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa Allah subxaanahu wa tacaala kan bacdina waxaan u mahadnaqayaa Muuse Alkataib ayaan u mahadnaqayaa waayo waxay keentay xaqiiqda dhabta ayay keentay. waayo kuwan murtadiinta ah dhammaan warbaahinada waxay ku baafiyeen, waxay leeyihiin waan iska dhicinay shabaabkii meesha yimaaday waan cirinay saan waa intay ka dhacay. waa wax oo ma garanaysa aan xitaa qof weyn iskama daayay xitaa wiilka yar haddaad u sheegto xitaa aanan qaadan karin. Muuse Alkataib waad ku mahadsantiin runta dagaaraha aad macnaha ummadda soomaaliyeed ee muslimka aada usoo bandhigteen aada iyo aada ayaan idinkaaga mahadcelinaa. waxaan idin leeyahay hooshiina sii wata sii lagu jibaara, adawgiina waa jabay wax yaraa u dhiman insha allahu tacaala mar aan dheerayn guushu waa dhankeena adu ilaah yiraahdo insha allahu tacaala. mar walba idinku garab taaganahay ducada ayaa idinku garab taaganahay insha allahu tacaala guushu waa dhankeena. dhanka kale waxaan halkan aan rabaa inaan fariin ugu diro reer Muqdisho. anigu waxaan joogaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. waxaan rabaa reer Muqdisho war cadowgaan war waxaad tihiin dad muslimiin ayaa tihiin, war dadkan waxay wataan waxay tahay waa dastuurna ma garanaysaa wax jira ma ahan. xukunku waxaa iskaleh Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa mudan in lagu dhaqmo reer Muqdisho waxa idin leeyahay kitaabka in lagu dhaqmo mudane war dadkan oo murtidiinta ah xoog idinku haysto war waad iska dhicin kartaane xitaa maalina iska dhicin kartaane waxa idin leeyahay dadkaasi iska dhiciya walaalaha mujaahidiintina meel walba ay joogaan garabkiina waaye garabkiina ayay taagan yihiin waad iska dhicin kartaan iska dhici insha allahu tacala intaas aydin dardaarme dhanka kale waxaan dardaaran siinaya ciidanka xarakat shabaab almujaahidiin meel walba ay joogaan howlgaladin siilow jibaara taqwada ilaahay subxaana wa tacaalana ku dadaala cabsada ilaahay subxaana wa tacaala ku dadaala mar walbana noqda dad ma garanaysa isku xiran noqda dad allah subxaana wa tacaala ka baqaya noqda insha allahu tacala waxaan idin rajeynaya guul badan aan helinteynaya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين قيب هذا بإبراهيم شكرا وحور يسيدا يندقستي اللسلسو قارني midka mid ah sanatarada aqalka sare ayaa wuxuu ka digay in la iska horkeeno dadka Soomaaliyeed iyo qowmiyadda Oromada oo dhibaatooyin kala kulmaya dawladda Ethiopia. Professor Abdi Ismaaciil Samataro kamid ah aqalka sare ee baarlamaanka ayaa wuxuu ka hadlay badal loo saxiixay Ethiopia isagoo ka digay in la iska horkeeno dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale qowmiyadda Oromada. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Ethiopia damaceego ahaa inay iyadu dakad hayleedahay hesho bad hayleed hay hesho in amuraha caynkaas loo saxeexay laakiin se xataa golayaasha dawladnimada Hargeysa ka jira qudhooda lama soo hordhigin laakiin se himiladu waxa weeyaan inay bad yeeshaan muddo dheer oo imika qarni ilaa 120 sanadood ayay Ethiopia ku hameynaysay inay dhulka Soomaalida iyadu leedahay hadii qaybtan hay qaadatana waxa ballana inay qaybaha kalena ku darsan doonto marka damac weyn oo hunguri weyn oo ina ogolayn badad Soomaaliyeed oo madax bannaan oo ka madax bannaan iyada inay jiraan taas weeyaan ta meesha socota ma jiro waddan Afrikaan oo waddan kale kula dekedo ama adduunkaba waxaa jira kumbaniye adduunka ka shaqeysta oo dekedaha maamula kuwaasina waxay u maamulaan dawladda waddan kale hadiise arrintan had sii horraacdid hore ayaa looga hadlay amuuraha Soomaalida iyo amuuraha Ethiopia waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxyaabaha ku dhawaaqay uu yiri dhaqaalaha iyaga u baahan waa waxaan aqliga kari kareen oo waxa caruurta loogu sheekeeyay waaye ama elementary school geography waxa la dhaho marka dadka Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda ku nool ama ku nool Ethiopia ama Djibouti ku nool ama Kenya ku nool waa dhulkii Soomaaliyeed waxa laga hadlaya arrintana waxa weeyaan hadii maanta laga qaato waxa run noqon doonta gabayaagii weynaa timcade abtigay ahaa Cabdullaahi Suldaan timcade arrinu ka maahmaahay uu yiri mar haddaanad hamoon noloshu waa mooyi dabadeed maalinta la ogaado waxay noqon doontaa maalin laga farabaxo ninkana mudooyin farabadan ayuu arrintan ka hadlayay hortiina kuwii ka horreeyay ayaa ka hadlay Males baa ka hadlay waxaa ka hadlay Mililik baa ka hadlay Mangusta ka hadlay marka waxa weeyaan arrintaa haddii laga foojignaan waayo Ethiopia iyo Soomaaliya dadka Soomaaliyeed iyo dadka Oromada ayaa la isku dirayaa oo weligoodba ahaan jiray walaalo waligoodbana ka soo horjeeday kuwii xukumi jiray Ethiopia ee labadaba doonayay inay labadoodaba isku dayay inay duuleystaan oo xukumaan shacabka Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda ku nool iyo shacabka Soomaaliyeed ee Afrikadan bari ku nool iyo shacabka Soomaaliyeed adduunka meel walba ka jooga waxa muhiima inay fahmaan haddii arrintan ay ka gilgili waayaan oo ismideobi waayaan oo isabaabuli waayaan waa arrintaa timcada oo ka dhawaaqay han sheegay hore u sheegayaan lahaa mar hadaanad hamoon noloshu waa mooyi dabadeed maalin aan waxba laga qaban karin ayay soo toosi doonaan marka dadka Soomaaliyeed waxa loo gudboon gaar ahaan culimada gaar ahaan dhalinyarta dhalinyartu 100% waa 70% dadka Soomaalida ah waana dhulkoogii waxaan lagu gorgortamayaa ee la doonaya in la boobo inay is-abaabulaan intana balaayadu iman oo laga hortago meel kastoo la joogana in lagu midoobo arrintani waayo waxa weeyaan dhul haddii laga qaato ma soo noqdo waxay sheegaysaa xidhiidhkan warqadan Ethiopia iyo Muuse Biixe ay kala saxeexdeen in loogu bedeli doono qayb ka mid ah boqolkiiba maybe 5-7 loogu bedeli doono qayb ay ku yeeshaan Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines berri bay qalimi doontaa. Waa tii COVID-ki waynu ogeen diyaaradaha oo dhan ay ka ciyaareen. Marka carro iyo dhul iyo hawo iyo bad wax lagu bedeshaa ma jirto. Dadka marka culimadu waa inay horgalaan, suurtu meel walba waa inay ka yeedhaa, abaabulku waa inuu imika bilaabmaa, inuu berri bilaabmin. Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka. Barnaamijka dhuxa wareysiida caawintaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Kan midlimidiinta aan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.